برو کنار، نمیخوری به ما، هرچی هم باشه خوب نمیکنیم نگات. برو کنار، نمیخوری به ما، رو تو برگردون هر وقت زدن صدات. بتو جم کن، برو جم کن، بتو جم کن، برو جم کن، بتو جم کن، برو جم کن، رو تو کم کن، برو بس کن. حساب سورار آنجا آمجالار یایان، چیز مزمورد ایله takılmacalar. Bit yolla daha da hesap sormam. Yetenek var akar nehir gibi kandan. Hiç basma lan amcık damarıma dal. Lamalar rap falan yapamaz asla. Sanki falan yok hiç lan kararına gidişatın yönü falan. Her şey bizim tarafımıza işlenir. Adam çizer ressam gibi flow istenir. İçer esrar gibi flow pisleri. İran İstanbul çizgisi stop denir geçer pistol. Seni flow sesleri hepsi paranoya paradokstan. Koronaya hiç çare yok gibi lan. Eksi de finans kapadoks. Gıcır gıcır ekipte herkes rapador. Çenen kırılır ha. Bora kenar nemiخوری به ما، هرچی هم باشه خوب نمیکنیم نگات. Bora kenar nemiخوری به ما، رو تو برگردون هر وقت زدن صدات. بتو جم کن، برو جم کن، بتو جم کن، برو جم کن، بتو جم کن، برو جم کن، رو تو کم کن، برو بس کن. Cameroon, Istanbul, one way, all way. Yeah.